يأتيكم بماء معين. الله ربنا ورب العالمين. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. وسائل بخشت سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ذرے ذرے پہ چھایا دل بھی نہیں خوشبو سے خوشبو سے مہکے ہوئے رات دن جس کو دیکھو یا مدینے کرم کی گلزار ہے اور مقدر سے گے سگے الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت سراپا جود و سخاوت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا. منقول ہے یہ گناہگار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالی نے میری بخشش فرما دی. پوچھا تو گناہگار تھا، تیری بخشش کا سبب کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں ایک مقام سے گزر رہا تھا، ایک اجتماع منعقد ہو رہا تھا، میں بھی جا کر اس میں بیٹھا. ایک بیان کرنے والے بیان کر رہے تھے, کہنے لگے جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے. یہ سن کر میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا. مجھے دیکھ کر دیگر شرکا نے بھی بلند آواز سے درود پاک پڑھنا شروع کیا. یہ تو مرنے کے بعد پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس درود پاک کی برکت سے نہ صرف میری بلکہ تمام شرکا اجتماع کی مغفرت فرما دی. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگ دیا اور اتنا دیا, بن مانگ دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سما اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. آواز کرم دیتا ہی رہا, تھک دیتا ہی رہا, تھک ہار گئے لینے والے. منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی, منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی, محروم کبھی لوٹایا نہیں. منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی, محروم کبھی لوٹایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے زندگی بھر کوئی نیکی نہیں کی تھی, اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری آدھی راکھ جنگل میں اڑا دینا، جبکہ آدھی دریا کے سپرد کر دینا۔ رب تعالی کی قسم، اگر اللہ تعالی نے میری گرفت کی تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ پورے جہاں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی رضا کے مطابق اس کے گھر والوں نے اس کی وصیت پوری کر دی، یعنی اس کی لاش کو جلا دیا۔ جو راکھ جمع ہوئی تو آدھی راکھ جنگل میں اڑا دی، آدھی دریا کے سپرد کر دی۔ اللہ تعالی نے دریا کو اس کی راکھ جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو اس نے اپنے اندر موجود تمام راکھ جمع کر دی۔ پھر جنگل کو بھی یہی حکم دیا، اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص سے سوال کیا کہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، تو جانتا ہے کہ میں نے سب کچھ فقط تیرے خوف کے وجہ سے کیا تھا۔ یہ سن کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بخشش فرما دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور باب المدینہ میں ہونے والے اس ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں، یوں باب المدینہ میں الحمدللہ اس وقت 5 مقامات پر اجتماع ہو رہا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے 5واں مقام فیض مدینہ مسجد نارتھ کراچی میں بھی ہفتہ وار اجتماع کا آغاز ہوا ہے۔ الحمدللہ یوں فیضان مدینہ سمیت 4 اور مقامات پر بھی باب المدینہ میں اجتماع ہو رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بندہ جب بھی رب تعالی کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت یہ جوش میں آ جاتی ہے، یہ اسی کی رحمت ہے جو بخشش و مغفرت کے ہمیں بہانے عطا فرماتا ہے۔ ابھی چند ہی دن تو ہوئے ہیں، ماہ رمضان کی ہم سے رخصت ہوئی ہے، کیسا برکت والا مہینہ تھا کہ جو عشر رحمت لایا، کہ جس میں ہر آن رحمت چھما چھم برستی رہی۔ عشر مغفرت آیا کہ جس میں مغفرت کے پروانے تقسیم ہونے لگے۔ عشر جہنم سے آزادی کا آیا کہ جس میں گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا رہا۔ لاکھوں لاکھ روزانہ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے رہے، اور جب یہ پورا مہینہ گزارنے کے بعد عید الفطر کی رات آئی تو جتنے اس ایک ماہ میں آزاد کیے، رب کی رحمت دیکھیے کہ اس ایک رات میں پورے مہینے کے برابر جتنے آزاد کیے اتنے گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے گئے۔ شب قدر عطا فرمائی۔ تو یہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان رحمتیں مغفرتیں بانٹتا ہوا لٹاتا ہوا ہم سے رخصت ہوا، تو ایسا نہیں ہے کہ رحمتیں اور برکتیں اب ہم نہیں لوٹ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب بھی کوئی گناہگار، جب بھی کوئی خطاکار رب تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اور خود قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی کی رحمت سے امید رکھنے کی کا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں، جو کہ پارہ نمبر 12 میں یہ سورت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ با صحابہ کرام علم رضوان کے اقوال کچھ اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے ہمیں بڑی ڈھارس بندی دی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب سعادت مند وہ ہے جو ایسی عادتیں اپنائے جو اسے رحمت الہی کا حقدار بنا دیں۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولی سے فیضان سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی زیائی دامت برکات مالیہ فیضان سنت کے صفحہ نمبر 17 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد سعادت بنیاد ہے، پانچ عادتیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں اختیار کر لے تو دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو جائے۔ نمبر 1، اب سنتے جائیے اور نیت کرتے جائیے کہ انشاءاللہ عزوجل یہ عادتیں ہم بھی اپنائیں گے۔ نمبر 1، وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتا رہے۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی ایک عادت مبارکہ اکثر دیکھی ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے، یعنی جیسے اگر نشست پر بیٹھ رہے ہیں یا نشست سے اٹھ رہے ہیں، اور یہ تو معاملہ مدنی چینل کے ناظرین نے تو بارہا کھانا کھاتے ہوئے تو دیکھا ہی ہوگا کہ آپ اکثر اللہ کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں، کھانا کھاتے وقت بھی آپ کے دسترخوان پر ذکر اللہ کی صدایں بلند ہوتی رہتی ہیں، اور چاہے ساتھ کھانے والے چند ہوں سینکڑوں ہوں، الحمدللہ یہ امیر علیہ سنت کی صحبت کی ایسی برکت ہے کہ اس کی برکت کو پا کر الحمدللہ قریبی بیٹھے ہوئے، ساتھ بیٹھے ہوئے، جو بھی موجود ہوتے ہیں الحمدللہ اس عادت کو اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت کرتا رہے۔ نمبر 2، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مثلا بیمار ہو یا نقصان ہو جائے یا پریشانی کی خبر سنے تو انا للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ نمبر تین، جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں الحمدللہ رب العالمین کہے۔ نمبر چار، جب کسی جائز کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اور نمبر پانچ، جب گناہ کر بیٹھے تو یوں کہے استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، یعنی میں عظمت والے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا بیان ہم سن رہے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی دو صفات بیان فرمائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے نام میں ہیبت تھی اور رحمان اور رحیم میں رحمت۔ اللہ عز و جل کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی، لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کے جلال کے سامنے کون دم مار سکتا ہے، اور ظہور جمال کے وقت ہر ایک ناز کر سکتا ہے۔ تفسیر کبیر شریف میں اس کے تحت ایک عجیب حکایت لکھی گئی ہے کہ ایک سائل یعنی مانگنے والا ایک بہت بڑے مالدار کے عظیم الشان دروازے پر آیا اور کچھ سوال کیا، کچھ مانگا۔ مکان میں سے معمولی سی چیز آئی، فقیر نے لے لی اور چلا گیا۔ دوسرے دن ایک بہت مضبوط پھاوڑا لے کر آیا اور دروازہ کھودنے لگا۔ مالک نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے، تو فقیر نے کہا یا تو عطا کو دروازے کے لائق کر یا دروازہ عطا کے لائق۔ یعنی جب دروازہ اتنا بڑا رکھا ہے تو ضروری ہے کہ بڑے دروازے سے بڑی ہی بھیک ملا کرے، کیونکہ عطا دروازے کے نام کے لائق ہونی چاہیے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم گناہگار بندے بھی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم کو ہمارے لائق نہ دے بلکہ اپنے جود و سخا کے لائق دے۔ بے شک ہم گناہگار ہیں، لیکن تیری غفاری ہماری گناہگاری سے وسیع ہے۔ گناہ گدا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھ سے ہے سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم و بارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل یقیناً رحمان اور رحیم ہے، جو اس کی رحمت پر نظر رکھے، اس کے ساتھ حسن زن قائم رکھے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے اس کو کبھی محرومی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تفسیر نعیمی پارہ اول صفحہ 38 پر نقل ہے کہ دو بھائی تھے، ایک پرہیزگار دوسرا بدکار۔ جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار جو بھائی تھا اس سے کہنے لگا کہ دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز ہی نہیں آتا ہے، اب بول تیرا کیا حال ہوگا۔ اس نے کہا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، اگر قیامت کے روز میرا رب عز و جل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں یا جنت میں؟ پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی تجھے جنت میں بھیجے گی۔ تو گناہگار نے جواب دیا، میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مجھ پر مہربان ہے۔ یہ کہا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا، مغفرت کی وجہ پوچھی، کہا مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں رحمت کا پانی چاہیے۔ صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ مغفرت کا سبب بھی ہو سکتا ہے اور ہلاکت کا بھی، جیسا کہ ابھی ہم نے اس حکایت میں سنا کہ ایک جملے نے اس گناہگار کا بیڑا پار کر دیا۔ اسی طرح ہلاکت کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے صریح کفر بک دے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہو جائے۔ تو ہلاکت سے ہمیں بچنا ہے، ہمیں مغفرت کا انعام پانا ہے، اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے، تو اس کا ایک بہترین ذریعہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر بھی ہے۔ چنانچہ اگر سفر کی سچی نیت کر لی اور کسی مجبوری کے تحت سفر نصیب نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہے۔ چنانچہ مدنی قافلے میں سفر کی سچی نیت کرنے والے ایک خوش نصیب کی ایمان افروز مدنی بہار سنیے۔ حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک محلے میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر ایک ماڈرن نوجوان مسجد میں آ گیا۔ بیان میں مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی گئی، اس نے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے اپنا نام لکھوا دیا۔ ابھی مدنی قافلے میں اس کی روانگی میں کچھ دن باقی تھے کہ قضائے الہی عزوجل سے اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی اہل خانہ میں مرحوم کو خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ ایک ہریالے باغ میں حشاش بشاش جھولا جھول رہا ہے۔ پوچھا یہاں کیسے آ گئے؟ جواب دیا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ آیا ہوں، اللہ عزوجل کا بڑا کرم ہوا ہے، میری ماں سے کہہ دینا میرا غم نہ کرے، میں یہاں بہت چین سے ہوں، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ الحبیب۔ حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کو 100 اجزاء پر منقسم فرمایا ہے، اپنے لیے 99 حصے، باقی 1 حصہ زمین پر نازل فرمایا، اور اسی 1 حصے سے جملہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے. اسی رحمت کا کرشمہ ہے کہ جانور بھی اپنے بچے کو پاؤں سے نہیں روندتا, اور اسی رحمت سے وہ اپنے بچے کو جانتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, بتقاضۂ بشریت اگر ہم سے خطا ہو جائے تو ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہی گڑ گڑا لیں, اس کی بارگاہ میں ہی سچی توبہ کر لیں, اس کی بارگاہ میں ہی جھک جائیں اور نیک بندوں کا قرب پالیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا یہ فیضان ہے کہ آج دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کے بعد لاکھوں لاکھ لوگوں کی تقدیر میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا, اور سب اللہ تعالی کی رحمت کے طلبگار بن کر اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے. تو دیکھیں کیسی رحمتیں ملی, کیسی رحمتیں ملی ہیں کہ کسی جو کل تک روزانہ اپنا چہرہ انگریزوں کی طرح بنایا کرتا تھا, اس نے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت داڑھی شریف کو چہرے پر سجا لیا. کل تک جو ننگے سر گھوم کر انگریزوں کی طرح بال بنا کر گھومنے میں نت نئے فیشن والے لباس کو پہن کر پہننا فخر محسوس کرتا تھا, آج میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت زلفیں سجا کر, سر پہ امامہ شریف کا تاج سجا کر, سنت کے مطابق مدنی لباس پہن کر, سنتوں کا مبلغ بن کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتا ہوا نظر آتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر ہمیں بھی رحمت الہی عز و جل کا حقدار بننا ہے تو آئیے سنتے ہیں کہ رحمت الہی عز و جل کا حقدار کون ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, جب قرآن پاک کی یہ آیت طیبہ نازل ہوئی رحمتی وسعت کل شیء, تو شیطان ملعون نے بھی بغلے بجانا شروع کر دی کہ میں بھی تو ہر چیز میں شامل ہوں, مجھے بھی رحمت الہی کا حصہ نصیب ہوگا. یہود و نصارہ اپنی جگہ کرنے لگے. تب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی فَسَأَكْتُبُ هَلْ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, ترجمہ کنز الایمان, تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکات دیتے, یعنی میں تو اپنی رحمت سے انہیں ہی بہراور کروں گا جو شرک سے بچیں گے اور زکات ادا کریں گے. اور فرمایا والذین هم بآیاتنا یؤمنون, ترجمہ کنز الایمان, اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں, یعنی جو اللہ کی آیتوں کی تصدیق کریں گے. تو شیطان مردود ان آیات کے نزول سے رحمت الہی سے مایوس ہو گیا اور محروم کر دیا گیا. یہود و نصارہ کہنے لگے ہم شرک سے بھی بچتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, آیات الہی پر ایمان بھی رکھتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی الذین یتبعون الرسول النبی الامی, ترجمہ کنز الایمان, وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دینے والے کی. یعنی رحمت الہی کے حقدار وہ ہیں جو نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے غلامی اختیار کریں گے. تو سنتوں کا پیکر بننا ہے ہمیں, فرنگی فیشن کو چھوڑ کر میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنانی ہیں. اور یقیناً یہ اگر ہم اپنا انداز دیکھیں کہ اگر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اب آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے اور جناب ہم نے اپنے بال کو بھی بنا لیا، اپنے لباس کو بھی سیٹ کر لیا، ہر طرح سے اپنے آپ کو ہم سجا دھجا لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا یہ ظاہری حلیہ دیکھ کر اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میں قابل شفاعت ہوں؟ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تو ارشاد میں نے اکثر سنا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ جو میرا ظاہری حلیہ ہے، جیسا لباس میں نے پہن رکھا ہے، جیسا چہرہ میں نے اپنا رکھا ہے، جیسے سر کے بال میں بناتا ہوں، جیسا میرا ظاہری حلیہ ہے، کیا اس ظاہری حلیے میں کوئی مجھے سنتوں پر عمل کیا ہوا نظر آتا ہے؟ اگر نہیں تو میں کس منہ سے قیامت کے دن میٹھے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا سوالی بنوں گا؟ اور یہ تو چلو ظاہری حالت ہے، اے کاش مدنی انعامات کا رسالہ لے کر ان سوالات کے مطابق میں اپنے باطن کو بھی چیک کروں، میں اپنے روزمرہ کے معاملات کو بھی چیک کروں کہ یہ جو سارا دن میں نے گزارا ہے، پانچ وقت کی نمازیں آئیں گزر گئیں، کیا میں نے جماعت کا اہتمام کیا؟ کیا میں نے نماز کا اہتمام کیا؟ کیا سنت قبلیہ ادا کرنے کی کوشش کی؟ کیا میں نے جناب جھوٹ سے بچنے کی کوشش کی؟ کیا میں بدگمانی سے بچنے کی کوشش کی؟ کیا غیبت چغلی بہتان دل آزاری سے بچنے کی کوشش کی؟ کیا میں لوگوں کو پر ظلم کرنے سے باز آیا یا نہیں آیا؟ ان مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے، فکر مدینہ کرتے ہوئے اپنے باطن کا بھی اے کاش کہ میں محاسبہ کر لیتا، اور پھر میں اپنے آپ سے پوچھتا کہ میں کیا قابل شفاعت ہوں، کیا رحمت الہی کا میں حقدار ہوں؟ اگر نہیں تو پھر ہمت کیجیے، آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ رحمت الہی کی ایسی چھماچھم برسات ہوگی، ایسی چھماچھم برسات ہوگی کہ اس مدنی ماحول سے وابستگی کے ساتھ ہی، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرتے ہی، اللہ تبارک و تعالی نہ صرف ہمارے ظاہری اعمال میں بہتری عطا فرماتا ہے بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیتا ہے۔ جی ہاں، جو عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرتے ہیں، جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن یزید بن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنے کسی بندے کی خطاؤں پر افو درگزر کا قلم پھیر دے۔ اے کاش ہمارے ساتھ بھی ہو جائے، ہمیں اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور بلکہ یہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے تو اتنی امید ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مزید فرمایا گیا کہ سابقہ امت میں ایک شخص 99 قتل کرنے کے بعد ایک راہب کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ میں 99 انسانوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، تو نے اتنا سنگین ظلم کیا اور پھر توبہ کے لیے بھاگے آئے؟ وہ اٹھا اور اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا، پھر کسی دوسرے راہب کو ڈھونڈا، اس سے پوچھا، میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب کہنے لگا، گو تیرا ظلم سنگین ہے، میں اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں البتہ یہاں دو بستیاں ہیں، ایک بستی کے رہنے والے جنتیوں سے کیسے عمل کرتے ہیں، اس بستی میں ان اہل اللہ کے سوا کوئی نہیں رہتا، صلو علی الحبیب۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اطراف میں اذان عشاء ہو رہی ہے، جن جن تک آواز پہنچتی ہے ان کا جواب دیں اور ڈھیروں نے کیا ثواب کمائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لا إله إلا الله۔ أشهد أن محمد رسول الله۔ حي على الصلاة، لا حول ولا قوة الا بالله۔ حي على الصلاة، لا حول ولا قوة الا بالله۔ حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر۔ لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد والدرجة الرفيعة وبعث مقام محمد وجعلنا في شفاعة يوم القيامة، الصلاة والسلام۔ صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم۔ تو جب وہ دوسرے راہب کے پاس پہنچا تو راہب اسے کہنے لگا، گو تیرا ظلم سنگین ہے، میں اس بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں البتہ یہاں دو بستیاں ہیں، ایک بستی کے رہنے والے جنتیوں کیسے عمل کرتے ہیں اور اس بستی میں ان اہل اللہ کے سوا کوئی نہیں رہتا، اگر تو اس بستی میں چلا جائے اور ان اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر ان جیسے اعمال شروع کر دے تو تمہاری توبہ کی قبولیت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہ شخص اسی ارادہ نیت سے چل پڑا، جب وہ بستی کے درمیان میں پہنچا اسے موت آ گئی، اب اس کی روح کو لینے کے لیے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، الہ العالمین اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ انہیں جواب ملا، دونوں طرف کی زمین کی پیمائش کر لو، جس بستی کے قریب ہو اسی بستی والوں میں شامل کر دو. ملائکہ نے پیمائش کی تو اسے انگلی کے پورے کی مقدار اہل اللہ کی بستی کی طرف پایا، بحکم الہی اسے اللہ والوں کی صف میں شامل کر دیا گیا. تو اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، کہ نا امیدی یہ ایک عظیم مصیبت ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ بندے کو سکرات سے پہلے بھی توبہ کرنے کا موقع بخشتا ہے. یہاں تک کہ بندہ اگر نزع روح سے تھوڑا پہلے بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اور جو امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید ہوتے ہیں، ان کے لیے تو پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، الشیخ عبد القادر جیلانی، حضور سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کا یہ فرمان کتنی ڈھارس بناتا ہے، کتنی ڈھارس بناتا ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. تو جو اب تک کسی کے مرید نہیں بنے، میرا مشورہ ہے کہ امیر علیہ سنت کے ذریعے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن جائیں. بلکہ یہی تھوڑی، جب ہم وابستہ ہوئے تو اپنے گھر والوں کو وابستہ کریں، اپنے والدین کو، بھائی بہنوں کو، بچوں کو بھی بے پیرا نہ چھوڑیں، بلکہ پڑوسی، رشتہ دار، جاننے والے جو بھی ہیں ان کو قادری عطاری سلسلے میں داخل فرما دیں. انشاءاللہ دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. تو اے مولا، تو نے خود فرمایا کہ نا امید ہو کر نہ ہو، مجھ سے لطف و عنایت کی امید رکھو. اسی وجہ سے ہم بہت پر امید ہیں، بخش دے اس لیے کہ ہم بڑے امیدوار ہیں. کہ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، مولا کس کے در پر میں جاؤں گا مولا. گر تو ناراض ہو گیا یا اب کر کے توبہ میں پھر گناہ کا کتنا کرم ہے، اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی رب تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نہیں روکتا. پینے کے لیے پانی میسر، سانس لینے کے لیے ہوا میسر، دیکھنے کو آنکھیں میسر، بولنے کو زبان میسر، سننے کو کان دیے، کام کرنے کو ہاتھ دیے، چلنے کو پاؤں دیے، کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی کہ اللہ کی رحمتوں کی کیسی چھما چھم ہم پر برسات ہے. لیکن میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور کریں وہ کون سا لمحہ، وہ کون سا دن وہ کون سی رات ایسی ہے جس میں ہم سے گناہ نہ ہوتے ہوں. اور آج اگر رمضان و مبارک کا مہینہ گزرا, روزے رکھ لیے, تراوی پڑھ لی, نمازیں پڑھ لی, تلاوت قرآن کا اگر کچھ معمول ہو گیا تو ہم تو جناب پھولے نہیں سماتے کہ ہم تو بہت بڑے عبادت گزار ہو گئے. مدنی قافلوں میں سفر کر لیا, کچھ بیانات کر لیے, کچھ لوگوں پر انفرادی کوشش کر لی تو ہم سمجھے کہ جناب ہم نے تو بہت بہت بہت عبادت کر لی, اب بس عبادت ایسی کی کہ اس عبادت کے ذریعے ہماری مغفرت ہو جائے گی, ہماری بخشش ہو جائے گی. تو اللہ کی رحمت سے ہی ہمیں امید رکھنی ہے, یہ اسی کی رحمت کے صدقے ہی ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی. چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے, فرمانے لگے ابھی ابھی میرے خلیل حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسم ہے اس ذات کبریا کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا, بندگان خدا میں سے ایک بندہ 500 سال تک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ایسے پہاڑ کی چوٹی پر کرتا رہا ہوگا جو لمبائی اور چوڑائی میں 30 گز ہوگا, جسے ہر طرف سے 4000 فرسخ سمندر اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہوگا. اللہ تعالی نے اس بندے کے لیے انگلی کی مقدار پہاڑ کے نیچے سے میٹھا چشمہ جاری کر دیا ہوگا, اور انار کا ایک درخت روزانہ جس سے ایک انار اسے ملتا ہے, اس کا معمول یہ تھا کہ روزانہ شام کو وہ نیچے اترتا, ٹھنڈے میٹھے چشمے سے وضو کرتا, انار کھاتا, پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا. اس نے اللہ تعالی کے حضور عرض کی الہ العالمین میری روح سجدے کی حالت میں قبض کرنا اور زمین اور دیگر چیزوں سے میرے جسم کو محفوظ رکھنا, یہاں تک کہ میدان محشر میں بھی مجھے اس حالت میں اٹھانا. اللہ تعالی نے اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے اسے سب کچھ عطا فرما دے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہم اترتے چڑھتے اس حالت میں سجدے میں پاتے, ہمارے علم کے مطابق اسے بروز حشر اسی حالت میں اٹھایا جائے گا, اللہ تعالی کے حضور حاضر ہوگا. اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میرے عمل سے جنت میں داخل کیا جائے. اللہ تعالی فرمائے گا میرے بندے کے اعمال اور میری نعمتوں کا حساب کتاب کرو. جب حساب لیا جائے گا تو آنکھ کی صورت میں اسے عطا کی جانے والی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا احاطہ کر لے گی, جبکہ جسم کی صورت میں باقی نعمتیں ابھی علیحدہ باقی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا میرے بندے کو جہنم میں داخل کر دو, اسے جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا, وہ ندا کرے گا اے میرے مولا اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے واپس لوٹا دو. اللہ تعالیٰ کے حضور لا کر اسے کھڑا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کچھ بھی نہ تھا, تجھے کس نے پیدا کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا میرے مولا تو نے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا یہ تیرے اعمال کی بدولت تھا یا میری رحمت کا صدقہ؟ بندہ عرض کرے گا تیری رحمت کے تصدق سے ہی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا 500 سال تک میری عبادت کے لیے تجھے قوت کس نے بخشی؟ بندہ عرض کرے گا الہ العالمین تو نے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کشادہ سمندر کے وسط میں پہاڑ پر تجھے ٹھکانہ کس نے دیا؟ نمکین پانی میں سے میٹھے پانی کا چشمہ کس نے نکالا؟ تیرے لیے ہر روز انار کس نے پیدا کیا تھا؟ حالانکہ انار تو سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے. تو نے سوال کیا تھا حالت سجدہ میں میری روح قبض کرنا کہ میں نے یوں ہی کیا, بتا یہ سب کچھ کس نے کیا؟ بندہ عرض کرے گا میرے مولا تو نے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر چیز میری رحمت کے صدقے سے ہی وجود میں آئی، اب بھی اپنی رحمت سے ہی تجھے جنت میں داخل کروں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے، بلا حساب محبوب کی شفاعت کے صدقے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اور جنت الفردوس میں بھی میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں آقا کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صلوا علی الحبیب. بس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچ بس جائیے تاکہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید بھی رہے اور اس کا ڈر اور خوف بھی رہے. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک وزیر حاضر ہوا اور عرض کی کہ دعا فرمائیے، میں بادشاہ سے بہت گھبرایا ہوا ہوں. وزیر نے عرض کی حضور دعا فرمائیے، میں بادشاہ سے بہت گھبرایا ہوا ہوں. فرمایا کاش ایسے ہی مجھے اپنے پروردگار سے خوف ہوتا تو میں صدیقین میں شمار ہو جاتا. ہم اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں، اس کے قہر و غضب سے ڈریں بھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول گیا میں باندھیں، دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں. آپ فرماتے کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو کہ سب کے سب جہنم میں داخل کیے جائیں گے، صرف ایک جنت میں داخل ہوگا، مجھے اپنے رب عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں گا. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو کہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، ایک کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، تو مجھے ڈر اور خوف لاحق ہے کہ کہیں وہ ایک شخص جو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ میں نہ ہوں. خوف اور امید کے درمیان ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے. تو زندگی کیسے گزارنی ہے؟ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیجیے. امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات کو تھام لیجیے. آپ سوچئے تو صحیح، اللہ کی رحمت کیسی وسیع ہے کہ مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. مدنی انعامات میں تہجد کی ترغیب ملی، جناب تہجد میں اٹھ رہے ہیں، اور تہجد میں رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والے کی کیا خوب برکتیں ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو مرد مسلمان رات کے کسی حصے میں دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اے کاش نماز تہجد ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے مدنی نام پر عمل ہو جائے. صدائے مدینہ لگاتے ہوئے مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے پہنچے ہیں، با جماعت نماز ادا کرنے کے بعد فیضان سنت کا درس سننے کی سعادت مل جائے، جس میں غیبت، چغلی، جھوٹ، وعدہ خلافی سے بچنے کی مہلکات کی تعلیم ملتی ہے. ایک کاش کہ اس کے بعد کنز ایمان شریف کے درس تفسیر صراط الجنان میں شرکت کی سعادت مل جائے. اشراق و چاشت پڑھ کر ہم اپنے گھر واپس لوٹے ہیں، اندازہ لگائیں کہ صبح ہی صبح نماز با جماعت ادا کرنے کا ثواب، اسی طرح اشراق و چاشت تک رکنے میں حج اور عمرے کا ثواب. تو جناب گھر میں آتے آتے کتنا ڈھیروں ڈھیر نیکیاں، اور دن بھر نیکیوں میں بسر کرنے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں. گھر میں جب اپنے کام کاج پر جا رہے ہیں، ماں باپ کے ہاتھ چوم کر ان کی دعائیں لے کر رخصت ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزار کر انہیں بھی سنتوں کی تربیت دیتے ہوئے ان کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دن بھر اپنے معاملات کو گزارنے میں بھی نیکی کی دعوت کو عام کر رہے ہیں. یہی نہیں، جب کام کاج سے واپس ہو کر ہم اپنے گھر آ رہے ہیں تو پھر دعوت اسلامی کے مدنی کام کو کرنے کے لیے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے کے لیے ہم دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں رچے بسے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بھی اچھا فرمائے گا، ہماری قبر بھی اچھی ہوگی، میدان محشر میں بھی

محمدن ما ہوا اہلہ. حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6,00,000 درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علی رضوان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار عالی وقار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى. اللہ جزاکم اللہ خیرا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کئی اسلامی بھائیوں کی خواہش تھی کہ مدنی چینل کے سلسلے بھی ہمیں وی سی ڈی میں ملے، تو ہماری مجلس مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک اور تحفہ. مدنی چینل کا سلسلہ دارالافتاء اہل سنت، دارالافتاء اہل سنت، اس میں عرس اور ایصال ثواب کا ثبوت، اس موضوع پر ایک سلسلہ ہوا تھا جو بہت پسند کیا گیا، جس میں عرس کی شرعی حیثیت، عرس منانے کے مقاصد، تیجا دسواں چالیسواں اور برسی کرنے کا حکم، مزارات کی حاضری کا درست طریقہ اور غیر شرعی رسومات کی مذمت، ایک بہترین معلوماتی یہ سلسلہ عرس اور ایصال ثواب کا ثبوت الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے وی سی ڈی آج جاری کر دی ہے. اس وی سی ڈی کو ضرور حاصل کریں، اور رمضان المبارک میں بھی یہ وی سی ڈی تمام سے ہمیں نیت کر لیں کہ اسے حاصل کریں گے انشاءاللہ. اور جو اس طرح کے مطلب معاملات میں سوالات کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم سمجھا نہیں سکتے، اس وی سی ڈی کو ان کو دے دیں گے انشاءاللہ، دیکھ کر خود ہی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں مکتبۃ المدینہ نے کئی بیانات کی وی سی ڈیز جاری کی ہیں. نگرانے پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد صاحب کا بیان انگلی جلانے والا عابد، ایک اور بیان نگرانے کابینہ کا انوکھے تاجر، نگرانے شورا کا بیان معاشرے کے ناسور، اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی وی سی ڈیاں، حقوق العباد ضائع کرنے سے بچیے، رشوت سے بچنے کا طریقہ، حرام روزی سے توبہ کا طریقہ، یہ وی سی ڈیز الحمدللہ رمضان المبارک میں جاری ہوئی ہیں، اسے ضرور حاصل کیجئے. اور آفات سے عبرت کے مدنی پھول، جو ابھی سیلاب اور دیگر اس قسم کی جو آفات آئے، امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ، اس کی ڈی وی ڈی ہے، یہ 2 گھنٹے کا یہ مدنی مذاکرہ ہے، یہ ڈی وی ڈی میں ہے، اس کو بھی ضرور حاصل کیجئے. اور مدینہ یاد آیا ہے، اس یہ بھی وی سی ڈی الحمدللہ جو یہاں اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں سے مختلف نعتیں اس میں شائع جاری کی ہیں، اسے ضرور حاصل کیجئے. امام اعظم کی وصیتیں، یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ میں موجود ہے، اور میرے آقا امام اہل سنت کا ایک اہم ترین رسالہ جس کا اردو میں ترجمہ مجلس مدینۃ العلمیہ نے کیا ہے، کرنسی نوٹ کے مسائل، یہ کتاب بھی مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب ہے، ضرور حاصل کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، دعا ہوگی، صلاۃ والسلام، نماز عشاء، اس کے بعد انشاءاللہ انفرادی کوشش کے حلقے، رات بھر قیام ہوگا، اور انشاءاللہ صبح و فجر کی نماز کے بعد

يا نور الله. خوشخبری، انشاءاللہ عز و جل ابھی نماز عشاء کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. سبحان اللہ. عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی اور باب المدینہ میں دیگر چار مقامات پر جو اجتماع میں شامل اسلامی بھائی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں براہ راست اس مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد وقت مناسب پر انشاءاللہ ہونے والے اس مدنی مذاکرے میں ہم ضرور شرکت فرمائیں گے. الحمدللہ یہ وہی مدنی مذاکرے ہیں کہ جو جس کی برکتیں غیر مسلموں کو بھی نصیب ہوئی ہیں. کئی ایسی بہاریں رمضان مبارک میں دیکھنے کو ملی کہ جو روزے نہیں رکھتے تھے، جنہوں نے نماز کا رمضان کا ادب و احترام نہیں کیا تھا، مدنی مذاکرے سن کر، رمضان کی اہمیت کی باتیں سن کر الحمدللہ انہوں نے اس کی برکتیں حاصل کی. دیگر بھی مختلف موضوعات پر شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے جس انداز سے تربیت فرمائی، الحمدللہ دنیا بھر سے اس کی بہاریں، اس کے پیغامات موصول ہوتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر علیہ سنت آج بھی مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں، ضرور بھی ضرور اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ہفتہ وار اجتماع میں دعا کا وقت ہو گیا ہے. میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ بھی آ جائیں اور اپنے رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھا لیں. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی دعا مانگیں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ ہاتھ سینے کے سامنے رہیں، کندھے کے سامنے رہیں، چہرے کے سامنے رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. تمام صورتوں میں ہتھیلیاں کھلی ہونی چاہیے، انگلیاں مڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. جب بھی دعا مانگیں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ ہاتھ سینے کے سامنے رہیں، یا کندھے کے سامنے رہیں، چہرے کے سامنے رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. ان تمام صورتوں میں انگلیاں مڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، ہتھیلیاں سیدھی ہونی چاہیے، کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. دعا مانگتے وقت نگاہوں کو نیچے رکھنا چاہیے، کہ دعا مانگتے وقت نگاہ کو اٹھانا نگاہ سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے. جب بھی دعا مانگیں اس امید پر مانگیں کہ وہ رب عز و جل ہماری دعا ضرور قبول فرمائے گا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحم الراحمين يا رب مصطفى عز وجل وصلى الله عليه وسلم يا رب الانبياء يا رب الصحابه يا رب اهل البيت. اے ہمارے امام اعظم کی پروردگار، ہمارے غوث اعظم کی پروردگار، ہمارے غریب نواز کو نوازنے والے مولا، اے ہمارے امام اہل سنت کے رب، اے امیر اہل سنت کے پروردگار، اے ہم گنہگاروں سیاہ کاروں کے پروردگار، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذرا رحما وعقلا كاملا ولسانا ذاكرا وبدنا سالما وقلبا منورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب پروردگار عالم ہفتہ وار اجتماع ہے کثیر اسلامی بھائی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں جولیاں پھیلائے ہوئے ہیں سروں کو جھکائے ہوئے ہیں اور تیرے بندے مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں اے اللہ تجھ سے ملتجی ہوں گے مولا پروردگار تو نے اشرہ رحمت عطا کیا اشرہ مغفرت عطا کیا تیرا کرم ہوا مولا جہنم سے آزادی کا اشرہ عطا کیا عید سعید کی خوشیاں عطا کی مولا ماہ شوال عطا کیا مولا یہ مولا کریم حج کے مہینے ہیں مولا تیرا کرم ہوا فضل ہوا تیرے بندے مولا عبادت کر کے عید سعید کی خوشیاں پا گئے مولا آج پھر تو نے ہمیں موقع عطا کیا اس سنتوں بھرے اجتماع میں تیرا کرم ہے مولا ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں سروں کو جھکائے ہوئے ہیں مولا ہم نے رحمت کا بیان سنا اے رحیم اے کریم اے ستار اے غفار اے سبحان اے رحمان ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا ماہ رمضان عطا کیا کہ ہم تیرا قرب پائیں تقوی حاصل کریں مولا تیرے فضل سے تیرے بندوں نے اے اللہ عبادت پر کمر باندھی مولا اور عبادت کرتے ہوئے 30 دن کا اعتکاف کیا مولا اے اللہ خوش نصیبوں نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا اے مولا مولا کریم تیرے ان بندوں کا واسطہ جن کے اعتکاف کو تو نے قبول فرمایا مولا جنہیں تو نے شب قدر عطا کی مولا ان بندوں کا واسطہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہ معاف کر دے ہمارے کبیرہ گناہ معاف فرما دے ہم نہیں جانتے ہماری عمر کے کتنی گھڑیاں رہ گئیں کتنے سال رہ گئے کتنی ساعتیں رہ گئیں اے مولا پروردگار عالم تیرے نیک بندوں کا واسطہ مولا ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے گناہوں سے بچنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنا دے مولا باجماعت نمازیں ادا کرنے والا بنا دے نگاہوں کا قفل مدینہ عطا کر دے پیٹ کا قفل مدینہ عطا کر دے زبان کا قفل مدینہ عطا کر دے پروردگار عالم ماہ رمضان کا واسطہ ماہ رمضان میں جماعت کا جس طرح سلسلہ رہا مولا سارا سال با جماعت نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے دے گناہوں سے نفرت دے دے نیکیوں سے محبت دے دے مولا کریم گناہوں سے گھن عطا فرما دے اے الہ العالمین پروردگار عالم اگر گناہوں کا سلسلہ پھر جاری ہو گیا اور اے اللہ تجھے ناراض کرنے کا سلسلہ پھر سے جاری اور ساری رہا اور تو ناراض ہو گیا مولا اور ہماری قبر میں اگر آگ بھڑکا دی گئی اے مولا اے کریم تو ہمارا کیا ہوگا مولا مرنے کے بعد اے الہ العالمین ہماری قبر نے ہمیں بھیج دیا، ہماری پسلیاں ٹوٹ کر آپس میں مل گئی، مولا قبر میں آگ بھڑکا دی گئی، سانپ پر بچھو مسلط کر دیے گئے مولا، اور تیری ناراضگی کا سامنا رہا، اے اللہ تو ہمارا کیا بنے گا؟ پروردگار عالم ہم تجھ سے تیری امان چاہتے ہیں، ماہ رمضان کی برکات کا واسطہ مولا، اے رحمت والے مولا ہم پر ہمیں رحمت کی نگاہ سے دیکھ لے مولا، مولا کریم اپنی رحمتوں کا واسطہ مولا ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے، نیکیاں کرنے والا بنا دے، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، گناہ کرنا مشکل کر دے مولا، نوافل کا سلسلہ ہمارا جاری ہو جائے مولا، اے اللہ تیرے کلام کے پڑھنے کی عادت مل جائے ہمیں، کنز الایمان پڑھنے کی عادت مل جائے، تفسیر خزائن العرفان پڑھنے کا محبول بن جائے مولا، قرآن پاک کی تلاوت ہم پر آسان کر دے مولا، مولا کریم زبان کا قفل مدینہ ہمارے لیے آسان کر دے مولا، نگاہوں کا قفل مدینہ ہمارے لیے آسان کر دے مولا کریم، ہر گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہر نیکی کرنا ہمارے لیے آسان کر دے مولا کریم، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، تیرے بندے ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اے اللہ دوائیاں کھا رہے ہیں شفا نہیں مل رہی مولا، آج اجتماع میں تیرے بندے حاضر ہوں گے اس امید پر اے اللہ کہ ان اجتماعات میں آ کر دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیماروں کی بگڑی بن جاتی ہے، بیمار دعا کرتے ہیں، ان کے نمائندے دعا کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے اللہ آج جو بیمار آیا ہے یا بیمار کا نمائندہ بن کر آیا ہے یا مدنی چینل کے ہمارے اسلامی بھائی جہاں جہاں ہاتھوں کو اٹھا کر مریض دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مقبولوں کا واسطہ، اے اللہ سید الانبیاء کا واسطہ، سید الاولیاء کا واسطہ، خلفائے راشدین کا واسطہ، حسن و حسین کا واسطہ مولا، بیماروں کو شفا دے دے، جو تنگ دست ہیں فراغ دستی عطا کر دے، جو بے روزگار ہیں حلال و طیب رزق عطا کر دے، جن کی جوان بیٹیاں ہیں اے اللہ نیک اور صالح رشتے عطا کر دے، اے اللہ جو بے چین ہے قرار عطا کر دے، اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں سے خلاصی عطا کر دے مولا کریم، جو نمازوں سے دور ہیں قریب کر دے مولا، جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں توبہ کرتے ہیں اے اللہ پھر گناہ کر لیتے ہیں، اے اللہ توبۃ النسو عطا کر دے مولا، ہماری بھی توبہ قبول فرما لے مولا کریم، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، مانگنا نہیں آتا تجھے، راضی کا سلیقہ نہیں آتا، اے اللہ تو راضی ہو جا اس کثیر اجتماع میں، ہے اللہ جو مقبول بندہ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں مولا، اسی کا واسطہ مولا، ہماری دعا سن لے مولا، ہماری دعائیں قبول فرما لے مولا، مولا یہ حج کے مہینے ہیں، پروردگار رمضان گیا شوال آیا پھر ذلقعد آئے گا، حاجی اپنے حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، کسی کی تاریخ آ چکی ہے اور کسی کی آنا بھاگی ہے، پروردگار عالم اور کتنے ایسے بندے ہیں مولا جو تیرے خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، صحیح کرنا چاہتے ہیں، آب زمزم پینا چاہتے ہیں، تیرے محبوب کا سبز گنبد دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ محبوب کے دربار میں حاضری چاہتے ہیں، اے اللہ پلے زر نہیں ہے مولا، حاضری کے اسباب پاس نہیں رکھتے مولا، اے کریم حج کے مہینے عطا کرنے والے مولا، تیرے بندوں کو اے اللہ حج کا شرف تو ہی دیتا ہے، ان حاجیوں کا واسطہ مولا، ہمیں بھی حج کا شرف عطا کر دے، ہمیں بھی طواف خانہ کعبہ کی سعادتیں عطا کر دے، اے اللہ ہمیں بھی منا کی حاضری عطا کر دے مزدلفہ کی حاضری عطا کر دے، عرفات کی حاضری عطا کر دے، آب زمزم پلا دے، حجر اسود دکھا دے، رکن یمانی دکھا دے، رکن شامی دکھا دے، رکن عراقی دکھا دے، اے اللہ مطاف میں پہنچا دے مولا، صحیح کی سعادتیں عطا کر دے، اے اللہ ہمیں بھی الہ العالمین منا اور مزدلفہ اور عرفات کی حاضری نصیب کر دے، اے اللہ ہمیں بھی رمی کی توفیق دے دے مولا، ہمیں بھی مدینہ پاک کا سفر باندھنے کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ مسجد نبوی میں پہنچا دے، ریاض الجنہ میں پہنچا دے، محبوب کے در اقدس پہ پہنچا دے مولا، مولا ہم آسی ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، مگر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی دست بستہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں، سبز گنبد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں مولا، اے مولا کریم ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اشہر حرام کا واسطہ مولا، ہمیں حج کی سعادتوں سے نواز دے مولا، عمرے کی سعادت سے نواز دے مولا، مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، دعوت اسلامی کے وہ مبلغین، اے اللہ دین متین کی خدمت میں جو مصروف ہیں، کوئی افریقہ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی یو کے میں ہے، اے الہ العالمین کوئی ہند میں ہے، کوئی نیپال میں ہے، کوئی بنگلہ دیش میں ہے، مولا تیرے دین کی خدمت میں وہ مصروف عمل ہیں، نہ انہوں نے اے الہ العالمین عید سعید اپنے گھر میں منائی، نہ انہوں نے رمضان اپنے گھر میں پایا، اے اللہ وہ بندے جو تیرے دین کی خدمت میں اپنے گھروں سے نکل کر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں مولا، ان کی نیکی کی دعوت دینا قبول فرما لے مولا، دعوت اسلامی کے وہ مبلغین اور دین متین کی سربلندی کے لیے تیرے بندے جہاں جہاں اے اللہ خدمت میں مصروف ہیں، نیکی کی دعوت دینے میں مصروف ہیں، اے اللہ ان کی نیکی کی دعوت قبول فرما، اے اللہ ان کو بھی حج کی سعادتوں سے بہرہ مند کر دے مولا، مولا دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقیاں عطا فرما، ہمارے امیر اہل سنت کی عمر اور عمل میں برکتیں عطا فرما، آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، اے اللہ دعوت اسلامی کی تمام مجالس کے اسلامی بھائیوں کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ وطن عزیز ہمارا آفت سے دو چار ہے، اے اللہ لاکھوں لاکھ مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں مولا، ان پر کرم کر مولا، ہمارے ملک کو ان آفتوں سے بچا لے مولا، مولا جو پریشان حال ہیں، جو بے گھر ہو گئے انہیں گھر عطا کر دے مولا، مولا جو بے آسرا ہو گئے انہیں آسرا عطا کر دے مولا کریم، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي واله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہے دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہے دم، اس بیک تو جو کچھ گزر ہے اس بیک تو حبیب پر جو کچھ گزر